conta lei che gli ha detto, io capisco che hanno tutto il posto di me. Ma non certo. Voglio essere urtato. Nel 34. Thank you. Hadd már be azt a kivéleményére a macska, még hol? Most kivel tud egy szót elregagyárd? Hozd azt, hogy beosztak, hogy gyerünk. Honnan kérdő a dolgának, hogy nem kell elmenned. Mennyi van? Thank you. Quella mentre frase ti sciova sempre. Lo vuoi spicci, ne? Mi chiese. Mi so che non hai voglia se per in campo. Tanto non mi hai dato. E lei che ha più Mert tudom, én meg pofázom, azért, mert neki is 14 euró használt, hogy is ilyen pofáznak folyton. És ugyanazt adja vissza, azt érezzi magán. Ahol éveszkedik, mi rajtunk évezi magát ki, amit nem bír, hogy is hívja akkortatni magát. Máshol. Rajtunk veszett ide a... Rohadt is. Titans game. Thank you. Hogy már te. Thank you. Thank you. Hova hoztam be? Tényleg, hogy nem a lapra. De szoros.